اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انجینئر اویس دورانی، قرآنی لیکچرز کے سلسلے میں جی آج بہت ہی اہم لیکچر ہے، ٹھیک ہے نا جی. ہر افیکٹ کا کاز اور کاز اور افیکٹ کا باہمی تعلق کیا ہے، اور قرآن نے کس انداز سے اس کو بیان کیا ہے. اصل میں قرآن میں جتنے بھی تاریخی واقعات ہیں تو وہ کرونولوجیکل آرڈر میں نہیں ہیں، بلکہ وہ قرآن نے فلاسفی آف ہسٹری، سائنس آف ہسٹری بیان کی ہے. یعنی سائنس اور فلاسفی سے مراد یہ ہے کہ ہر اچھائی کا اور ہر برائی کا جو کاز ہے، اس کے نتائج افیکٹ کیا ہیں. تو وہ اس طرح سے قرآن نے وان کیا ہے، اور اسے بشیرن اور نذیرن کہا ہے، ٹھیک ہے جی. یہ ہے وہ بشارت اور نذارت جو ہے، وارننگ جو دی ہے قرآن نے، ٹھیک ہے جی. تو اس میں ہمارے لیے جو آبجیکٹیو سٹینڈرڈ ہے وہ کون سا ہونا چاہیے جی. قرآن یہ سورہ الاحزاب میں ایک آیا ہے 21 نمبر، لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ، یعنی کردار کا سارا دار و مدار جو ہے وہ کاز بننے پر ہے، نہ کہ ایفیکٹ. کسی چیز کے کرنے والا ایک کاز ہوتا ہے، پھر اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے. کائنات کی تمام مجبور چیزوں میں چیزیں مجبور ہیں، جو بظاہر کاز ہے وہ بھی ایک، مثلا ایک جانور ہے، بس شیر نے بکری کو پھاڑ دیا، بظاہر وہ شیر جو ہے اس عمل کا کاز ہے، لیکن اس کا اگر آپ انالیسس کریں تو شیر میں تو اس کی صلاحیت نہیں، نہ اس کے ارادے کو اس میں عمل دخل ہے، نہ ہی وہ اس کے لیے جو ہے تو اس کے کرائم کے لیے جو ہے تو مجرم گردانا جا سکتا ہے. چونکہ اس عمل میں وہ شیر اس کا کاز نہیں بنتا، اس لیے اس کا کریڈٹ نہیں جاتا. تو جتنا کوئی شخص کسی بھی افیکٹ کا کاز بنتا ہے، اتنا ہی اس کا کریکٹر بنتا ہے. تو کریکٹر کا تعلق جو ہے وہ کاز سے ہے، اعمال کا تعلق کاز سے ہے، پرسنلٹی کا تعلق بھی کاز سے ہے. اتنی اعلیٰ اس کی سیرت بنتی ہے، ٹھیک ہے، جتنا ہی اس کا کاز جو ہے افیکٹ بنتا ہے اس کا. مجرم کو اس لیے مجرم سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس جرم کا کاز ہوتا ہے، اور انسان کا جو عمل نامہ ہے انہی کاموں کے اس کے کاز بننے پر ہوگا. جتنا کاز اعلیٰ و عرفہ ہوگا، اتنا ہی اس کا کریکٹر اعلیٰ ہوگا، ٹھیک ہے. اگر کسی اور کاز کا یہ افیکٹ ہوگا، یعنی کسی کاز کا کوئی بندہ افیکٹ بن جائے، یعنی کسی دوسرے کے کرنے پر افیکٹ ہوگا، تو اس کا کریڈٹ اس کو نہیں جائے گا. کسی چیز کا افیکٹ ہونا اصل میں کریڈٹ نہیں دیتا، صرف کسی چیز کا کاز ہونا ہی کریڈٹ دیتا ہے. یہ ذہن نشین کر لیں بات آپ. کائنات کی جتنی بھی مجبور چیزیں وہ کسی چیز کا کاز نہیں ہوتی، اس لیے انہیں کریڈٹ نہیں جاتا. انسانی سیرت و کردار کا انحصار اس کے کاز کے پیدا کرنے میں. انسان چونکہ صاحب اختیار و ارادہ ہے، جتنی چیزیں اپنے اختیار و ارادے سے کرے گا وہ اس کا کاز بن جائے گا، اور اس سے جو اعمال سرزد ہوں گے وہ اس کے افیکٹ ہوں گے. تو گویا انسان کی عظمت کا راز اس میں ہے کہ وہ کسی چیز کا کتنا کاز بنتا ہے. محکوم قوم، مغلوب قوم، ڈکٹیٹر کے ماتحت جو ہے قوم، ملوکیت کی ماری قوم، تو بیچاری افیکٹ ہی افیکٹ ہوتی ہے، کاز کبھی نہیں بن سکتی. اور اس کی ذلت و پستی محکوم ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ کھانا اس سے بہتر کھائے، اچھے کپڑے پہنے، ساری چیزیں اس کو مہیا ہو. جو یہ سب کچھ کرایا جا رہا ہے، یہ محکوم و غلام اپنے آقا کے احکام کے افیکٹ ہوتے ہیں. آقا کاز ہوتا ہے، اس نے ان سے یہ کرایا. ملازم جو چٹھی ڈالتا ہے اور یہ پہنچتی ہے، تو یہ افیکٹ ہے جس کا کاز وہ آقا ہے، یہ ملازم اس کا کاز نہیں ہے. ذات خداوندی جو ہے وہ کسی کاز کی افیکٹ نہیں ہے. یاد رکھے، زندگی میں جتنا ممکن ہے کاز بنیے، یہ ہوگا مقام انسانیت. کم از کم افیکٹ بنیے، یہ محکومی کی دلیل ہوگی، سمجھ گئے. یہ کوئی اور کرا رہا ہوگا. اللہ کی قدرت کاملہ یا اللہ کا عظیم مقام یہ ہے کہ وہ خود کسی کاز کا افیکٹ نہیں ہے، وہ تو ہر افیکٹ کا کاز ہے، ٹھیک ہے جی، جس کو مسبب الاسباب کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. انسان جتنا زیادہ کاز بنتا جائے گا، اتنا اللہ کی صفات جو ہے اس کے اندر آتی جائیں گی. اللہ کے رنگ میں رنگنا اسی کو کہتے ہیں. صبغۃ اللہ ومن آسن ہو من اللہ حصے بغاجی، ٹھیک ہے، یہ مقام تو مقام خداوندی ہوگا کہ کسی کاز کا افیکٹ ہی نہ رہے بندہ. ہمارے ہاں یہ مسبب الاسباب ایک قرآنی اصطلاح تھی، وہ یعنی سارے کاز کا انتہائی کاز، جو کسی کاز کا افیکٹ نہیں ہے. یہ خدا کی ایک ڈیفینیشن، اللہ کے بندے وہ ہوں گے جو دنیا میں کسی چیز کا جتنا زیادہ کاز بنیں گے اتنا ہی والا یہ اللہ سے قرب جو ہے یہ کاز بننے میں ہے، ٹھیک ہے. اور کاز بنے کس کی؟ وہ قرآنی اقدار کے اوپر چلے، ٹھیک ہے، اتنا ہی اللہ کا رنگ ان کے اندر آتا جائے گا. اس کے برعکس جتنا افیکٹ ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہی کائنات کی مجبور چیزوں میں داخل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ افیکٹ بن جائیں گے، انسان نہیں رہیں گے. تو اللہ اس لیے اللہ ہے کہ کسی اور کاز کا افیکٹ نہیں ہے، بلکہ وہ افیکٹ کا کاز ہے، ہر افیکٹ کا کاز ہے. یہ اللہ کی عظمت ہے. یاد رکھے موت کے وقت کاز جو ہے بطور زاد راہ ہوگا. انسان کی کامیابی اور فلاح اس میں ہے کہ مرتے وقت بتا سکے کہ اس میں کتنے اچھے افیکٹ کا کاز رہا ہوں ہے وہ. اگر اس کے برعکس ہو کہ میں کتنے کاز تھے جن کا افیکٹ رہا ہوں، تو یہ دنیا کے اندر ذلیل ترین زندگی ہوگی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی کے معاملے میں افیکٹ ہوتا ہے، کاز اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے، یہ کلام اللہ ہے جو اسے ملتا ہے، اس کا کلام نہیں ہوتا. اس لیے اس کلام کے معاملے میں نبی افیکٹ ہوتا ہے. اگر نبی کے معاملے میں تسلیم کر لیا جائے کہ اللہ کی طرف سے بولتا ہے، ہر کام اس کی طرف سے ہوتا ہے، تو یہ آل افیکٹ ہو گیا، تو وہ تو کسی عمل کا کاز نہ رہا. اگر یہ چیز اس پر ہنسنا بنتی ہے تو ہماری تو اور بھی دشواری ہو جائے گی، کیونکہ عام انسان اس سے نہ خدا کہلواتا ہے اور نہ کرواتا ہے، بلکہ خود اس نے کچھ کرنا نہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کے خلاف چلا جائے گا، جس کا تصور قرآن دے رہا ہے. اللہ آپ سے کچھ کراتا نہیں، بس یہ ہوا کہ ہم مسلمان ہو گئے. نہ ہم خود کچھ کرتے ہیں نہ خدا ہم سے کچھ کراتا ہے. کہتے ہیں کہ وہ روٹھا ہوا ہے، اپنے مالک کو منال ایک تصور کے بدلنے سے دیکھی ہم کتنی گمراہی کے راستے پہ چل پڑے، تباہ لتھارجک ہو گئے ہیں، بالکل حرکت ختم ہو گئی ہے. زندگی نام یہ حرکت کا ہے جی. یہ مذہبی دنیا اپنے رسول بظام خیش جن عظمتوں کا مالک قرار دیتے ہیں، ہماری ساری روایات میں، کتابوں میں، اور یہ سارا ٹی وی چینلز پہ لگے رہتے ہیں. دیکھیں ذرا اس کا ان کا تجزیہ کریں، معلوم ہوگا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیثیت، اپنی ذات، کردار، سیرت، اپنی بصیرت کچھ بھی نہیں رہتی. تو معاذ اللہ ایک آلہ بن کر رہ جاتا ہے، جو اللہ کہے بس وہ، جو اللہ کراتا ہے بس وہ یہ کرتے جاتے ہیں. یہ قطن ایسی بات نہیں ہے، یہ وہی اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی. اس حد تک تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن تھی. اس لیے مخالفین کے لاکھ دباؤ کے باوجود قرآن کے بدلے میں دوسرا قرآن یا اس پہ تبدیلی تو اعلان کر دیے کہ بھائی یہ تو میرا ہی، میرے اختیار اس میں تصور میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، چونکہ یہ میری فکر کا نتیجہ نہیں، اس میں تبدیلی کیسے کر سکتے. ان اتبع اللہ، میں تو باقیوں کی طرح اس کا اتباع کرتا ہوں اور اس کے خلاف ورزی سے ڈرتا ہوں. یہ ہے عظمت رسول. پھر اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر فیصلے پر عمل کی ذمہ داری قبول کرے گا اور کہے گا کہ میں نے یہ کیا، ٹھیک ہے. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کرائے گا، کل ان سیت و ربی عذاب یوم نظیم. دیکھ رہے ہیں اس کے برعکس ابلیس کیا کہتا ہے کہ میں نے تو نہیں کیا، غویت نہیں بلکہ تو کیا، اور آدم نے غلطی تسلیم کی، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم ترحمنا وتستغفر لنا لکونن من الخاسرین. یہ ہے وہ چیز. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو یہ بات پسند آئی، انہوں نے کہا کہ جو لوگ غلطی تسلیم کرتے ہیں ان میں گنجائش ہوتی ہے تصحیح کی، کریکشن، ٹھیک ہے جی. فی من تبع ہدایٰ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ چیزیں قرآن نے بتائی. یہ غلط عقیدت بندیاں جو ہیں تو انسان کو گمراہ کر دیتی. اور کہتے ہیں کہ روما کے ایک بڑے گرجے میں عیسیٰ علیہ السلام کی ایک نہایت نادر تصویر تھی. ہر عقیدت مند جاتا اور اس کے نیچے اپنی عقیدت کی ایک موم بتی شمع روشن کر دیتا، خواہ وہ شمع کافوری کیوں نہ ہو. آہستہ آہستہ عقیدت مندوں کی مومبتی کو دھوئیں سے وہ ساری تصویر ہی تنلا گئی، تصویر کا پتہ ہی نہ چلا. یہ ہیں عقیدت مندوں کے دھوئیں جو تصویر کو بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 12:108 ایک آیا ہے جی، ادو اللہ علی بصیرت انا و مان اتبعنی. علاوہ جو بصیرت میں بھی اور میری جو فالوورس ہوں گی وہ بھی لوگوں کو دعوت دی گئی. عقیدت کی نہیں, دین میں بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے. عقیدت کی شمع تو تصویر کو گندلا کر کے مشکوک بنا دیتی ہے, جبکہ بصیرت کی روشنی تو تصویر کو جگمگا دیتی ہے, سیرت کو جگمگا دیتی ہے. سیرت رسول کا مطالعہ اور دنیا میں اس کی تبلیغ بصیرت کی بنا پر کیجیے. دیکھیں انسان ہوتے ہوئے ایک شخص اپنی طرف سے یہ کچھ کر کے دکھا سکتا ہے کہ دنیا میں رفعان اللہ کا ذکر رکھو گئے, یہ ہوگی صحیح عظمت رسول, یہ اسوہ حسنہ, یہ ان کا کریکٹر, حسین ترین نمونہ. عمل پر اتنے سے عرصے میں وہ کچھ کر کے دکھا دیا, 7-8 سال میں جو پروگرس ایولیوشن آ رہا تھا اس کو ریولیوشن میں بدل دیا. وہ واقعی ماہر العقول ہے, بے مثل و بے نظیر. اس کی کہیں تاریخ میں جو ہے تو وہ مثال نہیں ملتی. یہ وہ چیز ہے جو قرآن بتا رہا ہے ہمیں بھی, ٹھیک ہے جی, یہ وہ چیز ہے جی, روشنی کا مینار ہے ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی. تو ہمیں جو ہے تو اصل میں انسانی رہنمائی کے لیے صرف تھیوریٹیکل جو تعلیم ہے, نظری تعلیم, نظریاتی تعلیم ہی کافی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے جی. نقوش قدم بھی انسان کو متاثر کرتے ہیں. یہ نقوش قدم ہم کہاں ڈھونڈے, کہاں تلاش کریں؟ تاریخ تو ناقابل اعتبار ہے, وہ تو کرمینلز نے لکھی ہے, یہ تو ابھی ثابت ہو چکی ہے بات, ٹھیک ہے جی. صرف زبانی روایات ہے, ریٹن مٹیریل کوئی نہیں. پہلی تاریخ طبری لکھتا ہے, ابن ہشام اور اسحاق کی دو ایک پہلے بھی ہیں, ٹھیک ہے. 250 سال کے بعد ہی اسوہ حسنہ پہ انہوں نے کتابیں لکھی, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے تو وہ اتنا ان کو ڈسپیریج کیا ہے, ان کو کریکٹر ایسیسینیشن کی ہے صحابہ کرام کی اور ان کی. اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کو قرآن نے اپنے ہاں محفوظ رکھا ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں جو ہے نا اسوہ حسنہ کو, اس پیٹرن کو فالو کرنا چاہیے. یہ وہ چیز ہے جو قرآن اپنے اس میں رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. یہ چیز ہے جی, سمجھ گئے جی. میرے خیال میں آج کافی ہو گئے جی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم جی.